Co to za historia? A! Da! O! Co za piękna dama, z energią podbijam do niej i wyrywam ją na... Dawaj, nie pierdol. Za chwilę się poskładamy, puzzle poukładaj, lalo. Jak jestem taki sam jak w kawałkach, to idź na całość. Gadka i ona kleją się. Miałem przeczucie, jest gotowa spać mi w nogach, żebym tylko nie uciekł. Więc zapraszam ją do siebie, u mnie wolny materac jest. Może nie jest najpiękniejsza, ale dobry ma charakter. Kiedyś leżała tam miłość, jak wracałem z koncertów. Teraz tylko jakieś szmaty albo sterty t-shirtów. I wiesz, jesteś niunią, którą kochałbym, nawet jeśli bym wiedział, że masz AIDS. Pijemy dalej, u mnie się skończy śmiała ta imprezka. Ja pobity przez policję leżę na deskach. I jeszcze pomyśl, że wyszedłem na tym na kozaku, bo ją rano obudziła plama na materacu, co? Wszędzie są tylko sztuki i melanż. To kusi jak się masz i musi otwierać wzrok. A ja mam w chacie pusty materac, pusty materac, pusty materac, co? Wszędzie są tylko sztuki i melanż. To kusi jak się masz i musi otwierać wzrok. A ty masz w chacie pusty materac, pusty materac, pusty materac, co? Jakaś dama bada wzrokiem, jestem tym pacjentem, z którym chciałaby odłożyć jutro tak na później. Moje nitki nie chodzą w czarnej panterce, ale potrafią się bronić jak The Blackheart's Movement. Nie pozwolą ci do siebie wołać, sucho chłopcze, ale gasną światła i mają kurewsko dużo potrzeb. Nie należy do dojrzałych, jeszcze się nie zrywam proste i tak nie ma opcji, by starania były bezowocne. Mam same sztuki gotowe do dzieła, ale powiedz im, że moja mała zajmuje materac. Lawiruje od teraz do teraz, chronologia pędy nie interesuje mnie. Życie po życiu, śmierć po śmierci i same terapeutki, ale dalej nie pomaga i za głosem serca miałem dać wiary, że serce gada, co? Siedzę i myślę o tym, gdzie to zaszło, przytul mnie, wypalam się i się podlewam naftą, bo wszędzie są to sztuki i melanż, to kusi jak się musi. Wszędzie są tylko sztuki i melanż, to kusi jak się masz i musi otwierać wzrok. A ja mam w chacie pusty materac, pusty materac, pusty materac, co? Wszędzie są tylko sztuki i melanż, to kusi jak się masz i musi otwierać wzrok. A ty masz w chacie pusty materac, pusty materac, pusty materac, co? Co? Tylko sztuki i melanż, to kusi jak się masz i musi otwierać wzrok. A ja mam w chacie pusty materac, pusty materac, pusty materac, co? Wszędzie są tylko sztuki i melanż, to kusi jak się masz i musi otwierać wzrok. A ty masz w chacie pusty materac, pusty materac, pusty materac, co? Co? Co?